tukiendelea na darsa yetu ya kitabu Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Ar-Rashad للإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى نا katika sehemu hii ya leo ambayo tumeisoma kwa pamoja na tunaendelea na sharhi yetu kuanzia hapa anazungumzia rahimahullahu ta'ala katika sehemu hii kuhamasisha na kuwahimiza watu juu ya kushikamana na sunna fa fi hadha al-mawdi' dhakara rahimahullahu ta'ala at-targhib fi sunna والتحذير من البدعة katika eneo hili anataja Ibn Qudama rahimahullah ta'ala hamasisho la kuwapendezeshia watu kuhusu sunna na kuwatahadharisha watu na bid'a na atayazungumza hayo kwa kutaja baadhi ya adilla minas sunna lakini pia atataja baadhi aqwal za ahli alilmi min aimmati ahli sunnah wal jamaa juu ya kuhimiza sunna na kutahadharisha bid'a kwa kuanza ameanza na kusema وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم نكا حقيقة تميامريش وسيسي كزيانام آثاري زاو دومان الاقتفاء نكفواتا باسي نكواتشا ولبوبيتا wao nasi tupita hapo hapo kuandama kwa maana itibau alqafu ni kumfuata mtu nyuma yake kisogoni kwake la tatruku waqad umirna biliktifai li atharihim na kwa hakika tumeamrishwa sisi kwa kuziandama athari zao ay athari salaf athari za wema waliotangulia wakiongozwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walihtidai bimanarihim na kuongozeka kwa maana tumeamrishwa pia kutafuta muongozo kupitia njia yao bimanarihim ay bitariqatihim وحذرنا المحدثات na tumetahadharishwa sisi na yenye kuzuliwa wa ukhbirna annaha min ad-dalalat na tukaambiwa kwamba mambo hayo yenye kuzuliwa ni katika upotevu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaykum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كيش كيتاج حديثه عظيم حديث يا صحابة متكوف أبو نجيح العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه وهو حديث ثابت أخرجه الإمام أحمد في المسند وأخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في لزوم السنة وأخرجه الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلم وأخرجه ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى وذكره الدارمي وابن حبان والحاكم وابن أبي عاصم وجماعة من أهل الحديث فهو حديث صحيح لا غبار فيه أمسي ممتمي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي نجيوين كشكمانا سنة زانغ وسنة الخلفاء الراشدين نسنة زم خليفة وانغوف نهابا شرح الحديث ونليز قوانبا سنة زم خليفة ومتمع عليه الصلاة والسلام هزيان كنيومة نسنة زم تومي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kwani walikuwa khulafa wa sahaba kwa ujumla wao ni watu ambao wana hirsi kubwa ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa hivyo kuwafuata wao ni kumfuata mtume alaihi salatu wasalam kwa kuwa makhalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakwenda kinyume na mtume alaihi salatu wasalam kwa hiyo nijiu yenu kushikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu almahdiyin wenye kuongoza wao wenyewe wameongoka na wanawaongoza wengine mimbaadi baada yangu mimi na hiyo ndo maana ya khalifa ni yule anayekuja baada ya mwingine adhu alaiha bin nawajid ziumeni hizo sunna kwa yale meno makubwa ya mwisho annawajid waswahili huyaita magego meno makubwa magumu yaliokuwa mwisho kabisa kule ni ishara kwamba tamassaku biha tamassukan shadida kwa maana shikamani nazo hizo sunna kushikamana kwa kisawa sawa na msikubali kuziwacha katika hali yoyote ile وإياكم ومحدثات الأمور نتحذريني نيني كوزوكا كاتكا مامبو تحذريني نيني كوزوكا كاتكا مامبو فإن كل محدثة بدعة ونكيلا لني كوزوكا ني بدعة وكل بدعة ضلالة نكيلا بدعة نيو بوتيفو حديثه عظيم pamoja na maelezo yaliyotolewa na Ibn Qudama rahimahullah ta'ala kabla ya kuitaja hadithi hii ndani yake pana mahimizo ya sisi kuzifuata sunna za mtume alayhi salatu wasalam wa sunna kama inafahamika fi lugha at-tariqa ni njia na katika istilahi sunna kwa ujumla wake ni ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam وأصحابه من عقيدة أو عمل هي ndio sunna kwa ujumla wake ni yale ambayo alikuwa juu yake mtume صلى الله عليه وسلم kadhalika masahaba zake katika itikadi na amal kwa kuwa masahaba wa mtume عليه السلام walikuwa na itikadi ya mtume عليه الصلاة والسلام na waliyefanya yale ambayo waimuona mtume عليه الصلاة والسلام ameyafanya au aliyewapa idhini wao wayafanye na suala la kufuata sunna si suala la khiari ndio utaratibu wa Uislamu anayeutaka Uislamu ni wajibu wake afuate sunna wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ile ambalo amekupeni mtume alayhi salatu wasalam, lichukueni hilo lile ambalo amekupeni kwenye sunna, na ile ambalo amekukatazeni liwacheni. Bal yaqulu Allah tabarak wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, wa fi ba'd al-qira'at iswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Hakika mmekuwa na nyinyi kwa mtume wa sallam na ruwanza njema, kiigizo chema kwa yule ambaye anamtaraji Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Kwa hivyo tuna mfano mwema wa kuiga, naye ni mtume alayhi salatu wasalam. Ndio Allah atuambia, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Hapana, na apa kwa mula wako, si wenye kuamini wao mpaka wakufanye wewe kuwa ndio hakimu mtatuzi katika yale ambayo wamezozana baina yao. Kisha ukishatoa hukumu wewe ukasema hili ni hivi na hili ni hivi, khalas, mambo yamekwisha. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kisha wasipate katika nafsi zao uzito wowote kutokana na kile ambacho umekihukumu. Wa yusallimu taslima, na wajisalimishe kwenye hilo ambalo wewe umelihukumu kujisalimisha. وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يَيَوْتَ مَنْ يَكُمْ تِي مْتُمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ يَكَمْ تِي اللَّهُ نعم بايا تكينجيوكا نكم كيوكا مْتُمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بس فهام محمد كما سيسي أسجا كتوما ويوي كوا نملينزي جوياه tuachie hawa wakorofi ambao wanakhalifu sunna yako, sisi tutawatosha hawa. Adilla za kuhimiza sunna ni nyingi sana, min al-Qur'an wa min ahadithi an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia maneno ya Ibn Qudama yaliyoambatana hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam ndani yake kuna kukemea bid'a, na hivi ndivyo walivyo ahlu sunna katika misingi ya da'wa yao, at-ta'sil thumma at-tahdhir. Wanaweka misingi ya ilmu ya sunna, kisha wanatahadharisha na wale wote ambao wanajaribu kupotosha misingi sahihi. Kwa kuna msingi wa kusomesha watu, kuwapa misingi, na kuna kutahadharisha na maovu na watu waovu. Kwa hiyo tukizungumza sunna, tukihimiza watu kufuata sunna, wakati huo huo lazima tutoe tahadhari juu ya bid'a. Kama vile tunapozungumza tauhid, tukawaelezea watu fadhila ya tauhid na uwajibu wa Uislamu kuwa na tauhid na nafasi ya tauhid kwa Muislamu katika dunia na akhira, hapo hapo tutamtahadharisha na shirki, kwa sababu ndivyo ilivyo taratibu wa Allah, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, at-ta'sil wat-tahdhir, mu'abuduni Allah na wala msimshirikishe na yeye chochote. Tazama hadithi ya Mtume alayhi salam katika mambo ya sunna, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajidh at-ta'sil fi ittiba'i sunnah wa iyyakum wa muhdathati al-umur at-tahdhir mimma yukhalifu as-sunnah. Msingi wa da'wa ya ahli sunnah kwa ujumla wake uko juu ya hili, na ndio maana sisi tunayapinga yale makundi ya bid'a ambayo yanaufumbia macho mlango huu wa tahdhir, kuwatahadharisha watu na maovu, na wanaona kwamba kufanya hivyo ni kuleta farka kwa watu, haifai bwana kufichua aibu za umma, sisi ni kitu kimoja, maadui zetu watatucheka. Ikawa watu wanazungumza da'wa za kuridhishana, kama wasemavyo Waswahili, kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa, wazungumza lakini usiwaudhi watu. La, da'wa ya Ahli Sunna haiko hivyo. Itakupa misingi ya kufuata, na wale wenye kukiuka watatahadharishwa, at-tahdhir. Na pengine kwa ukubwa wa ushawishi wao, yani baadhi ya watu waovu, ikiwa wana ushawishi mkubwa kwenye jamii kiasi ambacho upotoshaji wao sasa umeleta athari, watu wengi kama vile wanawaelewa hivi, ikiwa hakuna budi kuwasema, tutawataja kwa majina yao kwa sababu ya tahdhir. Na hii ni kheri kwao, tunawapunguzia wafuasi wa kuja kuwadai matendo, kuja kuwadai thawabu huko akhira, tuwapunguzia wafuasi. Na pia ni kuwazindua watu. Kwa hivyo mara nyingine waovu lazima wabainishwe ili ile njia Allah iweze kung'aa, kwa kuwa wao wanasimama simama na kuzibaziba. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin, na vivyo hivyo tunaziweka wazi aya zetu, tunaziweka wazi aya ili ipate kuwa wazi njia ya waovu. Ndio waona Qur'ani imewataja waovu wengi tu na maovu yao kwa ujumla, na wengine wametajwa kwa majina, wakina Abu Lahab, Firaun, Qarun na wengineo wengi ambao wametajwa kwa ubaya wao. Na hivyo hivyo Mtume alayhi salam katika sunna amewataja baadhi ya waovu kwa majina, kwa lengo la kuunasihi umma, mfano alivyowataja viongozi wa Makhawarij, wakina Dhul Khuwaisira, akiwatahadharisha mbele za watu na kutaja wasifu wao, na kwamba ni watu wabaya kabisa. Sayakhruju min dhi'i hadha aqwamun tahqiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim wa qira'atakum inda qira'atihim yamruquna min ad-din muruqa as-sahmi min ar-ramiyah. Tahdhirihi yatolewa dhahiri shahiri. Hii ndio da'wa. Kwa hivyo la tatanakkar an jarhi wa ta'dil, usione kinyaa na kigegezi kwenye mlango huu wa jarhi na ta'dil. Ni mlango mkubwa wa dini, umechunga heshima ya dini. Na wallahi maulama wa jarhi na ta'dil wamefanya kazi kubwa ya amana, ni kazi ya kujitoa muhanga, kazi ya kuwasema watu, tena watu wengine wanakubalika, watu wana majority kabisa, wana watu wana wafuasi. Ndio maana kazi hii wengi wanaikwepa, watu wanaogopa kusemwa vibaya. Lakini wale ambao Allah amewapa taufiki ya ilmu na hujja na quwwatul bayan, wakasimamia msingi huu wa aljarh wa ta'dil, subhanallah, ni jambo kubwa. Ndio maana maulama wa fani hii ni kundi maalum lenye manzila maalum kwa ugumu wa kazi ambao wanaifanya. Kwa hivyo tahadhari lazima iwepo, na ni kwa nia njema tu, kama anavyosema Abu Khilab Abdullah ibn Yazid al-Jarmi min ulama al-jarh wa ta'dil, alikuwa kichapa kwelikweli watu wa batil, kiasi ambacho ikawa watu wanamzungumza ni mtu anapenda kusengenya, anapenda kusema watu sana huyu, kila mtu anamsema yeye. Katika majibu alikuwa akiwapa, anamwambia ana muhibbu li haula min abaihim wa ummahatihim, mimi ninawapenda sana hawa ninaowasema hawa, kama fulani mzushi mubtadi, fulani dhaif, fulani mudallis, hawa ambao ninawakosoa kosoa hawa mimi nawapenda sana kuliko wanavyopendwa na baba zao na mama zao. Ana anha an-nasa an yattabi'uhum fayahmilu min awzarihim yawm al-qiyamah. Mimi nawakataza watu wasiwafuate kwenye ubaya, kwenye makosa waliyofanya, wakaja wakabeba mizigo yao siku ya kiyama. Mimi nawapunguzia mizigo itakayowaandama siku ya kiyama. Ndio mtazamo wa Jarhi. Kwa hivyo hadithi hii inatufunza kuweka tafsiri na tahdhir. Na bid'a, ndugu zangu, ni kitu kibaya sana. Bid'a ni hatari, ikivamia umma kuliko maradhi hatari ambayo unayojua wewe, kuliko saratani, kuliko kisukari, kuliko ukimwi, na mfano haya katika maradhi mabaya mabaya. Kwa kuwa haya maradhi yanaharibu kiwiliwili, lakini bid'a, subhanallah, inaharibu moyo na fikra. Bid'a inaharibu moyo, bid'a inaharibu mtazamo. Watu wanakuwa na imani feki, watu wanakuwa na mitazamo ya kimakosa, ile mielekeo ya dini ya kimakosa kabisa. Na bid'a ni kila ambalo limezuliwa katika dini likawa liko kinyume na yale aliyokuwa nayo Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake katika aqida na amal. Hiyo ndiyo bid'a. Na bid'a ni upotevu hata kama watu wataona kwamba ni kitu kizuri. Wengine husema bid'a tamu, kwa sababu ni uovu. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil shahawat. Pepo imezungukwa na mambo magumu ya kuchukiza, lakini moto umezungukwa na mambo ambayo nafsi inapenda. Kwa hiyo hujakosea kwa kweli, lakini huo utamu utakuja kukutoa nyongo lau kama hukutubu ukaacha maasi. Na hadithi imetuonya na bid'a, kadhalika hadithi nyingi. Hadithi ya Aisha kwa riwaya zake zote mbili, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Na riwaya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd.